Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Voor het eerst in jaren staat Nelly Kroes weer volop in de aandacht. Want uit onderzoek is namelijk gebleken dat ze jarenlang heimelijk voor taxibedrijf Uber heeft gelobbyd. Maar hoe erg is dat? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Eerst Nederlandse excuses voor de genocide in Srebrenica. Dat in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, Nederland heeft bij het herdenkingsmonument in Srebrenica excuses aangeboden aan de nabestaanden die hun dierbaren verloren tijdens de genocide in juli 1995. Ruim 8000 mannen en jongens werden toen geëxecuteerd door de Bosnische Serviërs. En Dutchbatters, die de bevolking moesten beschermen, konden dat niet voorkomen. Correspondent Mitra Nazar was ook bij die bijeenkomst rond Srebrenica. Excuses kwamen van minister Ollongren. Mitra, wat heeft zij gezegd? Ja, ze heeft excuses aangeboden namens Nederland. Ze heeft gezegd de internationale gemeenschap heeft gefaald. En er is politieke verantwoordelijkheid die Nederland deelt in internationaal verband voor de situatie waarin dat falen kon gebeuren. Ja, en daarvoor biedt Nederland haar diepste excuses aan. En dat is heel bijzonder, want er is eerder natuurlijk wel eens wat gezegd in de trant van het spijt ons dat het zo is gelopen, dat er fouten zijn gemaakt. Maar niet eerder zijn deze woorden ook echt zo uitgesproken. Woorden die heel belangrijk zijn voor nabestaanden en waar ze heel lang op hebben gewacht. Die woorden, wij bieden onze excuses aan. Dus het is een heel groot gebaar. Even kijken of we een stukje hebben van minister Ollongren. Als het goed is, hebben wij een fragment. Ik kan het even niet vinden. Only one party is to blame for the horrific genocide. The Bosnian Serb Army. And thankfully, a number of the main persons responsible for this atrocity have since been brought to justice by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague. But let me be clear. The international community failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica. And as part of that community, the Dutch government shares responsibility for the situation in which that failure occurred. And for this, we offer our deepest apologies. Ja, our deepest apologies, dat vertaalt dus aan onze diepste excuses. En ja, hier bij de nabestaanden in Srebrenica wordt dit gezien als een positief gebaar. Hè? Opluchting misschien ook. Want ik zei net al, dit is iets waar men erg lang op heeft gewacht. Waar heel lang om is gevraagd. Maar er is natuurlijk ook gelatenheid. Want ja, de vraag blijft waarom dit zo heel lang heeft moeten duren. Hè? Het is nu 27 jaar na dato. Nederland is al die jaren heel voorzichtig geweest. Dat is heel pijnlijk. Men zegt hier, Nederland moet verantwoording afleggen. Zij waren daar ter plekke. Nu zijn die excuses er. En dat is wellicht een eerste stap naar toch een beter gevoel over hoe Nederland dit allemaal afhandelt. Want er was eerst wat ongemak over de excuses die het Nederlandse kabinet aanbood aan de Dutchbat-veteranen. Toen voelden nabestaanden zich niet gehoord. Met deze excuses is de kous, om het oneerbiedig te zeggen, daarmee af? Of komt er nog een vervolg? Nou ja, de druk op Ollongren was heel groot vanwege juist die excuses aan Dutchbat. Omdat nabestaanden het gevoel hadden dat ze gepasseerd werden. Nabestaanden krijgen niet excuses, maar Dutchbatters wel. Nou, hiermee is dat in ieder geval wel een beetje gerepareerd, ja. Maar goed, nu zijn er natuurlijk nog wel de vragen, gaan deze excuses consequenties hebben? Zulke excuses roepen die vraag vaak op. Dat is ook de reden waarom overheden vaak terughoudend zijn met het aanbieden van excuses bij dit soort historische zaken. Er zijn natuurlijk al meerdere rechtszaken tegen de staat gevoerd. En nu is het de vraag of dit de deur openzet voor meer rechtszaken. Maar juristen zeggen dat dat niet per se zo hoeft te zijn. En dat er waarschijnlijk eerst nog een grondig onderzoek moet komen, wil dat mogelijk worden. We weten het niet. Ik denk dat juristen zich daar nu over gaan buigen. Mitra Nazar bij die herdenking van Srebrenica, bij dat herdenkingsmonument in Potocari. Ook in Nederland wordt het drama Srebrenica herdacht. Dat gebeurt op dit moment met een vredesmars van Wassenaar naar Den Haag. En vanmiddag is er een herdenking op het Malieveld. In de Oekraïnse stad Kharkov is een appartementencomplex zwaar beschadigd geraakt door een Russische raketaanval. Volgens Oekraïnse media zijn zeker 6 verdiepingen deels verwoest. En volgens het Britse persbureau Reuters zijn er 3 doden en 22 gewonden. Oekraïnse media melden dat in Kharkov vanochtend in totaal 3 explosies zijn gehoord. De Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland is dichtgedraaid voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt meestal 10 dagen, maar in het Westen wordt gevreesd dat gasbedrijf Gazprom de kraan dichthoudt vanwege de oorlog in Oekraïne. Op die manier zou president Poetin het Westen onder druk kunnen zetten. Voor het eind van het jaar zijn er op de wereld 8 miljard mensen. De Verenigde Naties verwacht dat het op 15 november zover is. In 11 jaar tijd kwamen er 1 miljard mensen bij. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de EBI communiceerde met de buitenwereld via een bewaker. En mede is dat bekend geworden dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst waren er 1 of meer bewakers omgekocht. Het NOS-journaal. In Amsterdam is een extra zitting aan de gang in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het onderzoek naar onder meer de 2 uitvoerders was eigenlijk al gesloten, maar werd vorige week heropend. Een nieuwe belangrijke getuige heeft zich gemeld. Die zegt de verdachte te kunnen linken aan Ridouan Taghi. Verslaggever Matthijs van der Wiel over de zaak. Nu blijken er opeens allerlei connecties en dwarsverbanden te zijn die de vermeende moordenaars aan Taghi zouden kunnen linken. En dat is echt uniek, een getuige dus die erover wil praten. In een wereld waar normaal gesproken iedereen zwijgt uit het graf, omdat je anders zelf doodgeschoten kunt worden. Dus mogelijk levert dit voor het Openbaar Ministerie eindelijk bewijs op waarmee verdachten kunnen worden vervolgd voor het opdrachtgeven voor de moord op de Vries. En dat is in de zaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum en de zaak over de moord op de broer van de kroongetuige tot nu toe niet gelukt. Tegen de 2 verdachte uitvoerders van de moord is vorige maand levenslang geëist. Geen van de renners in de Tour de France is positief getest op corona. En dat betekent volgens de Internationale Wielerunie, de UCI, dat het peloton met 165 renners morgen de Tour kan vervolgen. Vandaag is het rustdag. Gisteren na de 9e etappe werden alle renners getest. Eerder verdwenen 4 renners uit de Tour, volgens mij zijn het er 3, omdat ze positief waren getest. Keeper en aanvoerder van de Oranje-Leeuwinnen Sari van Veenendaal komt niet meer in actie op het EK in Engeland, want ze is geblesseerd, meldt de KNVB. Verslaggever Rivka op het veld op het EK in Engeland, dat zat er al een beetje aan te komen, want ze was geblesseerd geraakt. Toch een enorme tegenvaller, hè? Ja, natuurlijk. Sari van Veenendaal is niet alleen de eerste doelvrouw. Ze is ook de aanvoerder van het team. Heeft een ontzettend belangrijke rol in de ploeg als leider. Dus dat is een enorme klap voor ze natuurlijk. Ze heeft een schouderblessure die ze vroeg in de wedstrijd tegen Zweden heeft opgelopen. En die blijkbaar zo ernstig is dat ze niet verder kan gaan dit EK. Ze is naar huis gestuurd. Er is een vervanger opgeroepen. Dat is Jacinta Weimar, de kiepster van Feyenoord. En die komt nu zo snel mogelijk richting Engeland. Ja, gisteren ook al het bericht van Jackie Groene. Dat was positief op corona getest. Hoe belangrijk zijn de speelsters voor het team? Wat blijft er over? Staat er dan tussen haakjes achter hier? Kijk, er zijn nu 3 basisspeelsters weggevallen binnen 24 uur. Dat is natuurlijk nogal wat. Jackie Groene inderdaad corona. Dat is gelukkig wel iets waar ze natuurlijk binnen dit toernooi nog van kan herstellen. Het schijnt mee te vallen met de klachten, dus hopelijk sluit zij later weer aan. En dan heb je ook nog Aniek Nouwen. Ook zij viel geblesseerd uit, centrale verdediger. Ook een basisspeelster. Zij blijft wel bij het team en dat kunnen we dan wel weer als goed nieuws opvatten. Want haar blessure leek er behoorlijk ernstig uit te zien. Haar enkel klapte dubbel. En het feit dat zij niet naar huis wordt gestuurd betekent in ieder geval dat ze hoop hebben dat zij later dit toernooi nog ergens aansluit. Maar goed, dat neemt niet weg dat 3 basisspeelsters in 1 ploeg binnen 24 uur uitzien vallen. Dat natuurlijk een klap is. Klap voor Oranje. Rivka op het veld op het EK in Engeland. Het is 9:09. U krijgt de weersverwachting nog. In het uiterste zuidwesten is er zon. Later komt hij op steeds meer andere plaatsen ook tevoorschijn. En het wordt 21 tot 25 graden. Morgen vrij zonnig, later weer meer bewolking en 25 tot 31 graden. En na de weersverwachting is er ook verkeersinformatie met Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. Een paar files in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 3 kilometer tussen Nederweert en Weert Noord. Op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knoop het Galder 6 kilometer langzaam rijden. En door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Arnhem. 3 kilometer file bij het Gelredome. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Spanje. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. De VN meldt vandaag dat de wereld in november 8 miljard mensen telt. Nederland zal in 2025 18 miljoen mensen tellen. Dus vanaf 2025 klopt het lettergrepenschema weer. Want het was altijd 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Ja, en 17, dat past niet. 17 miljoen mensen. Kijk, dat is een lettergreep te veel. En 18 kan dus weer wel. 18 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Dus vanaf 2025 zitten we 11 jaar goed. Want in 2036 zijn er 19 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Dat zijn er heel veel, maar 19 is vooral weer een lettergreep te veel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Na 12:30 ruim baan voor inspirerende vrouwen. Want vanaf vandaag praat ik elke week met iemand die een bijzondere TED-talk heeft gehouden. Dat is later dit uur. Nu eerst het lobbywerk van Uber. OO Den Haag. En dan hebben we het specifiek over dat lobbywerk voor Uber van Nelly Kroes. Een oud-eurocommissaris die in het geheim lobbyt voor een miljardenbedrijf. Nelly Kroes, ook VVD-prominent, deed het voor toen nog taxiplatform Uber. Dat zegt het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten dat 124.000 interne documenten van het bedrijf onderzocht. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiwetgeving veranderd te krijgen. De regels voor eurocommissarissen die weggaan zijn glashelder. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mogen ze de eerste periode na hun vertrek alleen werken met uitdrukkelijke toestemming van Brussel. Ze begrijpt ook niet dat het groter is dan haar. Dit schendt het publieke vertrouwen in de Europese instellingen, in de politiek. Dit gebeurde in 2015 en 2016. En is er inmiddels iets veranderd? Zijn de regels aangescherpt of kan er nog steeds zo makkelijk gelobbyd worden? Daarover praat ik met Louise van der Laan, directeur Transparency International Nederland. Ja, waarom allemaal zo moeilijk? Mevrouw van der Laan, wat vindt u van het nieuws over Nelly Kroes? Ja, het is natuurlijk teleurstellend dat na alle discussie die er is geweest, zeker in Nederland, over het lobbyen, over een verplichte afkoelperiode, dat het kennelijk nog steeds niet is ingedaald waarom we dit doen. Want we doen dit natuurlijk omdat we willen dat iedereen gelijke toegang heeft tot wetgeving en tot beleid maken. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat grote Amerikaanse techbedrijven die dan politici inhuren of oud-politici of lobbykantoren, dat die gewoon veel meer invloed hebben op beleid en wetgeving dan bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, dan een Bits of Freedom of een Consumentenbond. En dat willen we niet, dus daarom hebben we regels. En als die regels dan keer op keer geschonden worden, is dat natuurlijk helemaal niet goed voor het vertrouwen in de politiek. En mevrouw Kroes die vroeg toestemming om dit te doen aan de Europese Commissie. Die zei nee en toch deed ze het. Is het ook niet gewoon heel dom? Nou ja, dus, verstandig is het in ieder geval niet. Maar het is ook heel onwenselijk. En als er een duidelijke uitspraak ligt om het niet te doen en je gaat het dan toch doen, dan kun je wel zeggen, ja, maar ik werd niet betaald. Want het wordt nu natuurlijk uitgezocht of de letter van de regels geschonden is. Nou, in ieder geval, wat ons betreft, is de geest van de regels sowieso geschonden. Want als je dan... Stel dat het inderdaad zo is dat ze de eerste 18 maanden niet betaald kreeg. Maar op het moment dat ze dan na die 18 maanden wel een betaalde functie krijgt bij Uber, dan krijg je toch heel snel de vraag van, ja, maar wacht eens even, heeft dat dan niet te maken met het lobbywerk wat ze daarvoor dan deed? Dus dat is natuurlijk helemaal niet in de geest van de regel. Want die zegt gewoon, je moet niet lobbyen tot 18 maanden nadat je die functie hebt neergelegd. En dit was ook nog haar portefeuille, digitale economie. Daar was zij commissaris van. Dus het is in ieder geval onverstandig. En het is heel slecht voor het vertrouwen in onze rechtsstaat. Ja, de Europese Commissie heeft net in een brief aan Nelly Kroes om opheldering gevraagd over de onthullingen rond haar Uber-lobbypraktijken. Dat meldt een woordvoerder net. Is dat een eerste goede stap? Jazeker. Het moet tot op de bodem worden uitgezocht. En uiteindelijk zal het, of als de regels niet toereikend zijn, zullen de regels aangepast moeten worden. En als het duidelijk is dat ze regels geschonden heeft, dan moeten er natuurlijk wel maatregelen volgen. Want anders dan blijkt ook dat het niets voorstelt. Maar aan de andere kant is het ook niet logisch dat politici contact hebben met mensen uit het bedrijfsleven. Ja, zeker. Dat moeten ze ook doen. En als je dus ook kijkt naar de andere kant verhaal van wie zijn er nou allemaal belobbyd, hè? Ministers, de premier. Het is niet meer dan logisch dat een goede politicus luistert naar het hele speelveld. Dus niet alleen het bedrijfsleven, maar naar NGO's, naar milieuorganisaties, naar consumentenorganisaties. Ik wil ook dat ze naar mij luisteren, bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk ook lobbyist voor integriteit. Dus wat dat betreft is het luisteren naar lobbyisten en belangenvertegenwoordigers is heel normaal. Wat we graag willen, is dat dat op een transparante manier gebeurt. En dat is een van de grote problemen die we bijvoorbeeld hebben in Nederland. Dat hebben ze in Brussel dan wel wat beter geregeld. Is dat wij nog steeds geen inzage hebben in de afspraken die ministers en ambtenaren hebben met bijvoorbeeld bedrijven, maar met alle lobbyisten. We hebben een lobbyregister dat niet werkt. Maar een van de meest schadelijke zaken is dat de Tweede Kamer al in 2015 gevraagd heeft om bij ieder stuks wetgeving een lobbyparagraaf toe te voegen, waarin ze zeggen, nou, met wie is er nou eigenlijk allemaal gesproken? En dat wordt maar niet uitgevoerd door de Tweede Kamer. En vorig jaar is er weer een motie ingediend van waarom wordt dat ding nou niet uitgevoerd? Laurens Dassen heeft er bij de Algemene Beschouwingen vragen over gesteld. En ze weigeren het gewoon. En dat is natuurlijk de keerzijde. Als je dus dat er wordt gelobbyd is logisch. Maar we mogen toch wel weten hoe ons beleid tot stand komt en met wie de overheid dan praat. Ik neem een klein voorbeeld, dat denk ik mensen nog wel weten. Het afschaffen van de dividendbelasting, wat toch echt een cadeautje is van 2 miljard aan twee grote multinationals. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Ik vind wel dat het dan goed is om te weten wie heeft er nou met wie gebeld, dat opeens werd ingediend bij de Tweede Kamer. En dat soort zaken zijn dus niet te achterhalen in Nederland. En lopen wij als Nederland dan echt achter als we kijken naar de rest van Europa? Ja, wij lopen ongelooflijk achter. We krijgen ook elk jaar flink op onze donder van de Raad van Europa, van de GRECO. Dat zijn de States Against Corruption. En die doen jaar op jaar aanbevelingen. Het anticorruptieorgaan, zeg maar. Ja, het anticorruptieorgaan, ja. En daar krijgen we dan van op onze donder. En elke keer wordt dan weer beterschap beloofd. En het gebeurt gewoon niet. En dan is er weer een schandaal nodig. Nou, het vorige schandaal wat de dingen in beweging heeft gezet was Cora van Nieuwenhuizen, die minister van Infrastructuur was en toen lobbyist werd voor EnergieNL, waar de grote energiebedrijven bij zaten. Vroeger, trouwens, toen zij dat ging doen, zat Gazprom daar onder andere nog bij. En toen had zij daar ook, was het wel duidelijk dat ze dat daarop al zinnen speelde toen zij nog minister was. In ieder geval een korte periode. Nou, en dan heb je dus ook een heel raar iets, dat er geen afkoelperiode blijkt te zijn in Nederland. Toen kwam iedereen een oproer en zei, moeten we dat niet eens gaan doen? Nou, Die is er ondertussen, die afkoelperiode. Maar er is nog steeds geen toezichthoudend orgaan. Er wordt nog steeds niet consequent controle uitgeoefend. Dus al die wetgeving, die, ja, hopelijk zit die in de pipeline. Er komt ook druk vanuit de Tweede Kamer. Er is net een motie, er is een initiatiefnota ingediend van Laurens Dassen en Pieter Omtzigt hierover. Maar de nood is echt aan de man. Want hoe lang willen we dit nou nog traineren? Zeker als je ziet hoe weinig, hoe weinig vertrouwen sommige mensen nog hebben in de politiek en in de rechtsstaat. Dus laten we dit nou eindelijk eens een keertje gewoon goed regelen. Maar dat het zo lang duurt met die wetgeving. Heeft dat ook te maken met dat er heel hard gelobbyd wordt tegen deze wetgeving? Ja, dat is een goede vraag, maar ja, dat zullen we niet weten. Omdat we dat natuurlijk allemaal in het geheim gebeurt. Ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met de Nederlandse mindset. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij het internationale anticorruptieverdrag van de Verenigde Naties, de UN Convention Against Corruption, hebben we ook een uitzondering bedongen op influence peddling, hè, vriendjespolitiek. Ja, wij vinden dat dat maar moet kunnen. Dus we denken, denk ik, toch dat we anders zijn dan anderen. En ik hoop dat met dit soort zaken, met Cora van Nieuwenhuizen, met mevrouw Kroes, dat het toch wel duidelijk is dat je overal heldere regels moet hebben en dat mensen zich daaraan moeten houden. Ja, en we hadden het al over GRECO, dat is dat anticorruptieorgaan. Dat heeft in 2021 16 aanbevelingen gedaan om corruptie en lobby tegen te gaan in Nederland. En geen enkele van die aanbevelingen is volledig overgenomen. Hoe kijken andere Europese landen dan naar Nederland? Nou, een beetje meewarig. En met name als wij dan weer met ons opgeheven vingertje komen om anderen de les te lezen. En of dat nou Hongarije of Polen is, waar natuurlijk een totaal onvergelijkbare situatie is, maar ook andere landen aanspreken op hun gedrag. Ja, dan is het van, jongens, zorg nou eerst dat je eigen boel op orde hebt. En dat is nu niet zo. Dan tot slot nog even naar mevrouw Kroes. Want de Europese Commissie komt dus nu in actie, wil opheldering. Maar ja, dit speelde in 2015, 2016. Ja. Heeft dat zoveel jaar na dato nog zin? Dat heeft zeker zin. En ik vind het echt ontzettend stoer dat deze onderzoeksjournalisten al deze informatie boven hebben gekregen. En helaas zie je vaak dat men pas in actie komt als het in de media komt. Hè. Dus wat dat betreft zie je wel dat die vrije pers en die activistische NGO's bij elkaar ook echt een belangrijk onderdeel zijn van onze democratie. Ik denk dat ze niet onderuit kunnen en dat het moet. En als er inderdaad blijkt dat ze de regels heeft overtreden en als er een straf komt, dan is dat ook een hele belangrijke waarschuwing voor alle andere politici die proberen dit op deze manier te doen. Want als het allemaal blijkt waar te zijn, dan kan het natuurlijk echt niet. Hartelijk dank, Loes Wies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het Leger des Heils ziet homoseksualiteit niet langer als een zonde. De Nederlandse tak van het Wereldwijde Kerkgenootschap heeft dat besloten en ook aan haar leden medegedeeld. Aan de lijn heb ik Stefan Paas, hij is theoloog en ook een van de makers van de ongelofelijke podcast van de eeuw. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik denk altijd bij dit nieuws, baanbrekend, progressie. Maar is dit voor jou ook echt groot nieuws? Niet echt, omdat Leger des Heils, zoals veel mensen weten, al een tijdje hiermee bezig was. En dat eigenlijk al een jaar of 20 er een soort fase is aangebroken waarbij je min of meer gedoogd, maar nog niet formeel had toegestaan. Ook omdat men ook de conservatieve flank in het genootschap te vriend wilde houden. Dus ze waren er al jaren mee bezig, maar waarom komen ze dan nu ermee naar buiten? Nou, ik denk dat de tijd rijp is. Dat blijkt ook wel uit de brief. Ze hebben op 21 juni een brief gestuurd, hè, naar al hun kerken en hun leden. Met een soort spijtbetuiging over dat ze in het verleden daar niet duidelijk genoeg over geweest zijn. En dat iedereen er nu bij kan horen. En ik vermoed dat op een gegeven moment zo'n ontwikkeling hou je niet meer tegen. En blijkbaar voelt men dat de weerstand binnen het huis niet groot genoeg meer is. Om er nog moeilijk over te doen verder. En wat gaat deze betekenis dan in de praktijk betekenen? In de praktijk betekent het eigenlijk heel simpel. Men had altijd een regel, formeel tenminste, dat soldaten en officieren met name, want zo noemt men daar hun leden, dat die geen homoseksuele relatie mochten hebben. In de praktijk werd daar al niet zo streng meer op toegezien. Maar het was nog steeds een situatie waarbij, ja, laat maar zeggen, als een bepaalde leiding van één korps of kerkelijke gemeente daar moeilijk over wilde doen, hadden ze nog steeds de regels aan hun kant. En dat is nu weggenomen. Dus er is eigenlijk een situatie die al een tijdje bestond, is nu geformaliseerd. Oké, en wat is dan de waarde van deze stap? Is het dan nu gewoon symbolisch om dit te zeggen? Nou ja, dat betekent dat je eigenlijk je onzekerheid weggenomen is. Dus als je homo bent in dit genootschap en een officier en een relatie hebt, dat ook de regels nu zo zijn aangepast dat je niet meer je bezorgd hoeft te maken dat dat nog problemen oplevert. Ja, en dit statement wat ze naar buiten brachten, ze zeiden ook dat ze om vergeving vragen aan hun leden. Ja. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, wie daar een indruk van wil hebben, in 2011 is een boekje uitgekomen van Joël Batenburg met interviews met leden van het genootschap die een homoseksuele relatie hebben. Dat was een opdracht van het COC in de tijd. En daar kwam met die interviews ook al naar voren dat aan de ene kant een enorme loyaliteit is door deze mensen, maar dat er ook wel mensen zijn die echt onder geleden hebben. Bijvoorbeeld, dus in 2009 was er een stel dat graag wilde trouwen in zo'n kerk. Die kreeg ook toestemming, maar dat werd later dan weer teruggefloten, omdat er een ander zich weer mee bemoeide. Dus dat kon toen, dat regelt aan hun kant. Dus er zijn ook wel mensen beschadigd geraakt. En er was echt een soort don't ask, don't tell beleid. Hè? Dus als jij er niet over praat, dan doen wij niet al te moeilijk. Dat is een beetje een kwetsbare situatie. Ja. Omdat dat natuurlijk in de praktijk kan betekenen dat soms wordt je geen strobeet in de weg gelegd, maar soms kan het ook ineens weer anders zijn. Ja, maar dat kan dus wel voor heel pijnlijk zijn voor sommige soldaten. Precies, en daar heeft men excuses voor aangeboden. Oké, en nu het leger zei al, zet deze stap. Gaan meer kerkgenootschappen dit doen? Of is dit het begin van een trend? Ja, dat veel mensen niet weten is natuurlijk dat het christendom in Nederland buitengewoon gevarieerd is. Dus er konden homo's trouwen in kerken voordat de landelijke wet toestond. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook kerkgenootschappen waarbij men het echt een zaak van bijna beleiden maakt. Van daar staat of valt het christelijk geloof mee als je dat gaat toestaan. Dus de variatie is enorm. De algemene trend is natuurlijk wel dat het opschuift, ja. Dus er zijn wel steeds meer kerken die daar, de grootste kerken sowieso, de protestantse kerk heb ik er dan over. Grote protestantse kerken sowieso. Dus dat schuift wel geleidelijk op. Maar er zijn zeker kerkgenootschappen ook vandaag die vinden dat hun dominees bijvoorbeeld niet mogen samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht. Dus er is nog veel werk aan de winkel? Ja, als je dat een heel belangrijke zaak vindt, dat alle kerken daarin hetzelfde zijn, zeker. Je kunt ook verdedigen dat een bepaalde variatie ook niet altijd verkeerd is, omdat er zijn ook homo's die heel bewust kiezen voor een celibatair leven en dan graag ook een kerk hebben die dat steunt. Dus het is echt wel een complexe situatie. Ja. Maar in het algemeen zie je dat die trend inderdaad gaat naar meer toestaan. Ja. Laten we blijven geloven in de liefde. Stefan Paas, theoloog en podcastmaker van de Ongelooflijke Podcast. Hartelijk dank en van harte alvast. Want deze week verschijnt jullie 100ste uitzending. En die is uiteraard te beluisteren via nporadio1.nl en alle bekende podcastkanalen. De Ongelooflijke Podcast. En zo is dat. Iedereen is van de wereld. De scene. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Straks duiken we in het TED-talk-universum. En we beantwoorden vragen van luisteraars aan Haagse medewerkers. Dus alle reden om te blijven luisteren, ook na het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Premier Rutte is vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Met dat bezoek wil Rutte vooral steun betuigen aan de Oekraïnse bevolking en de regering van president Zelensky. De Nederlandse regering heeft de diepste excuses aangeboden aan de nabestaanden en slachtoffers van het drama Srebrenica. Bij de jaarlijkse herdenking in Podolchari zei minister Ollongren dat de internationale gemeenschap faalde bij het beschermen van de mensen in de enclave. De advocaat van een van de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries wil uitstel van het vonnis. Vandaag was in de rechtbank een ingelaste zitting over een nieuwe getuigenverklaring. Het OM vindt dat de rechtbank donderdag gewoon uitspraak kan doen, zoals gepland. En voor Oranjekeeper en aanvoerder Sari van Veenendaal is het EK in Engeland voorbij. In de wedstrijd tegen Zweden raakte ze geblesseerd aan haar schouder. En de bondscoach Mark Parsons noemt het vertrek van Veenendaal verschrikkelijk nieuws. Pas op, nu volgt een mening. Ja, ook de Nieuws-BV is getroffen door een personeelstekort vandaag. Er is namelijk geen druktemaker beschikbaar. Ineens dus 3 minuten over in het draaiboek. En ja, wat doe je dan? Naar wie kijk je dan? Precies, regisseur Leon Poelman. Wat fijn dat je even achter het glas vandaan bent gekomen om wederom achter de microfoon plaats te nemen. Ja, dankjewel Patrick. Hallo? Ja, je moet wel, Pieter, je moet mijn microfoon ook openzetten. Als de regisseur hier plaatsneemt, gaat er meestal wat fout. Inderdaad, je rode lampje brandt nu. Ja, oké, hallo. Steek van wal. Nou, kijk, een oplossing om personeelstekort tegen te gaan is natuurlijk om mensen tot op hoge leeftijd door te laten werken. In de popmuziek is dat heel gewoon. Dus daar heb ik een spreekbeurt over voorbereid. Want bijvoorbeeld Mojo die heeft net bekendgemaakt dat Bob Dylan naar Nederland komt 16 en 17 oktober in AFAS Live. En die is inmiddels al 81, Patrick. 81? Ja. Ik zag vorige week nog de Rolling Stones. Die waren ook best oud, maar dit 81. Maar is hij eigenlijk de oudste artiest die ooit in Nederland heeft opgetreden? Nee, zeker niet. Ik heb een overzichtje gemaakt. Dat is vast niet compleet, maar wel leuk. Eerst dacht ik dat misschien Frank Sinatra wel de oudste ooit zou zijn geweest. Maar die was 75 toen hij voor het laatst optrad in Nederland in 1991. Dat was een beetje een treurige bedoening. Want ik las dat de mensen die op de goedkope stoelen zaten zelfs naar voren moesten om een beetje het gevoel te geven dat die zaal vol zat. Maar hij werd wel met alle egaars onthaald door Willibord Fréquin, die speciaal voor hem een sieraad met een echte diamant had gemaakt. Hallo, mijn naam is Willibord Fréquin from Holland. Specially for you, I made a present by myself. I designed it and I cut the diamond. It's for your 75th birthday and for your diamond jubilee tour. I never had anything like this before. Oh, now you are a liar. Ja, kijk, dat was Willibrord, hè? Gewoon de grootste der aarde werden ook gewoon weggezet als leugenaar. Goed, Sinatra was dus 75. Dat is niet heel oud, dus Mick Jagger zag ik dus vorige week. Die was toen hij optrad 78, maar volgens mij wordt hij 79 deze maand. En is hij nog altijd aan tour, dus dat is best wel ook oud, toch? Ja, en Diana Ross afgelopen weekend op North Sea Jazz, die was ook 78. Kijk aan. Rob de Nijs bij zijn afscheidsconcert vorige maand, 79. Mag ik als pleitbezorger van de Nederlandstalige muziek ook even Jenny Arian noemen? Die is 80 en treedt nog altijd op. Oké, okay, indrukwekkend. Zeker. Maar Mike Love, medeoprichter van de Beach Boys, 81 toen hij vorige maand in 013 stond. Plus 103 dagen. En Bob Dylan, die is dus 81 nu. Maar die zal 146 dagen daarbij op mogen tellen als hij dus in Amsterdam optreedt. Maar dit weekend stond er nog zelfs een 82-jarige op het podium. In North Sea Jazz ook. Herbie Hancock. Herbie Hancock. 82 alweer. Maar goed, je hebt het over artiesten van begin 80. Ik sprak een collega ooit bij BNNVARA. Die had het over een man, ja, die was wel 90. Oh, dan weet ik wel over wie je het hebt. Matthijs van Nieuwkerk. Nee, die is 61. Oh, ja, nee, maar die had het over Charles Aznavour. Het maakt niet eens uit wat hij zingt. Maar hij mag ook het hele Stratenplan van Parijs zingen. Het maakt mij niet uit. Het verwarmt mij reusachtig. En ik denk, het is betoverend. Het is magie. En het is ongekend goed, ja. Ik schiet vol, man. Echt, ik vind het zo ontroerend mooi. Ja, maar dat is het ook. Want hij was 93 toen hij in de AFAS Live optrad in 2018. Maar hij is een jonkie vergeleken met de oudste artiest ooit op een Nederlands podium. Wie dan? Wie is de oudste? Ja, nou, dat was de omstreden Johan Heesters. In het Guinness Book of Records staat hij als artiest te boek met de langste loopbaan ooit. 90 jaar lang trad hij op. Hij was 104 toen hij zijn laatste concert gaf in de Flint in Amersfoort. Alleen, ja, hij woonde sinds 1936 in Duitsland. En hij wordt verdacht van nazi-sympathieën. Ja. Hitler heeft hem een paar keer live gezien. En hij heeft in 1941 een concentratiekamp bezocht, Dachau. Niet om op te treden schijnt, maar toch, weet je wel, er was een hoop protest tegen dat optreden van hem. Maar desondanks sprak hij zelf van een leuke avond. Het was een zeer schöne avond. En een zeer liebes en zeer angenehmes publiekum. De 104-jarige Heesters wil volgend jaar weer terugkomen voor een optreden. Dat heeft hij dus niet gedaan. 104 was wel het laatste. Maar 104, dan is hij dus eigenlijk wel de recordhouder met de oudste mensen die in Nederland heeft opgetreden. Precies. Maar ja, om nou iets van hem te draaien, dat lijkt me nou toch niet zo'n goed idee. Maar je begon het verhaal met Bob Dylan, die dus komt optreden in oktober. Laten we iets van hem draaien. 16, 17 oktober dus in Amsterdam. En de voorverkoop start donderdag 11 uur. En het zou wel eens zijn Last Waltz kunnen zijn. En daarom iets van die plaat, Last Waltz. Dat is de afscheidsconcert van de band. Maar Bob Dylan speelt de laatste nummers mee. En mensen, het is fantastisch. De band en Bob Dylan. De band en Bob Dylan van dat legendarische concert The Last Waltz. Baby, let me follow you down. What Ted celebrates is the gift of the human imagination. My biggest secret became my biggest power. If you change a man, it's only one man. If you change a woman, it changes the whole family. I believe in solar democracy. Mom, when I grow up, I want to build robots too. There isn't anything in the world as strong as buying power. Je hoorde net bijzondere quote uit TED Talks, ooit in 1985 in Amerika gestart, met het idee om mensen de speech van hun leven te laten geven over een onderwerp dat hen aan het hart gaat. Het werd een ongekend succes. TED Talks gingen de wereld over en werd ook in Nederland zeer populair. En dus blikken wij deze zomer terug op bijzondere TED Talks in Nederland. En vandaag trappen we af met directeur TEDx Amsterdam Women, Helene Geitenbeek. En ook met Anna-Sophie Onland. Die is de talentwinnaar geweest van vorig jaar. Welkom allebei. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, Helene, eerst begin ik even bij jou. Wat maakt TED Talks nou zo'n ongekend fenomeen? Ja, ik denk als je naar de leader luistert, naar die quote, ja, daar word ik al helemaal enthousiast zelf van. Maar ook het feit dat het zo ontzettend veel onderwerpen zijn. Het is allemaal in het Engels, dus het is een global bereik eigenlijk. Hè? Dus wat je vertelt gaat de hele wereld over. Ja, en daarnaast zijn we altijd heel specifiek op zoek naar de onderwerpen, niet van vandaag of morgen, maar die van overmorgen. Dus het geeft echt perspectief en het spreekt tot de verbeelding. Inspireert enorm. En waar moet het aan voldoen, een goede TED-talk? Het moet een new idea worth spreading zijn. En dat mag eigenlijk over allerlei onderwerpen gaan. Behalve, het mogen geen sales pitches zijn. Het mag geen politiek, geen religieus verhaal zijn. Maar echt een idea worth spreading. Dus een blik op de wereld die we nog niet eerder zagen. Ja, het moet ideeën zijn. Het moet inspirerend zijn. Juist. Ja. Het heet hier TEDx. Omdat het eigenlijk het zusje of broertje is van de grote TED-talk in Amerika. Er zijn allerlei versies van of edities. TEDx Enschede, TEDx Den Haag. Maar dus ook TEDx University Wageningen kan ook. En jij bent van TEDx Women. Hoe zit dat precies? Nou, je hebt allerlei chapters. En dat is dan TEDx Amsterdam of TEDx Wageningen. Dus dat is een chapter in een bepaalde regio. En daarnaast is er nog ook de grote TED heeft ook TED Women. En daar hebben ze dan ook weer chapters van. Ik geloof dat TEDx Amsterdam Women zelfs de eerste chapter was van TED Women. En daar hebben wij het met name over of vrouwen die een idea worth spreading hebben, of over onderwerpen die vrouwen aangaan. En waarom is TED Women zo belangrijk dat er een aparte chapter is? Omdat ik denk dat vrouwen niet snel een podium krijgen. Hè? Dus wij zoeken eigenlijk altijd naar diegenen die niet zo snel het podium zouden krijgen. En dat zijn heel vaak vrouwen, niet alleen maar heel vaak vrouwen. En we moeten ook vaak verder zoeken. Daarnaast kijken we ook echt wel naar diversiteit. Dus ik ben zelf een witte, blanke dame. Ik moet echt heel hard mijn best doen om een divers publiek te krijgen. Maar dat vergt dat je extra zoekt. En dat zie je denk ik in heel veel events of dit soort dingen niet zo snel. Dat mensen echt op zoek gaan. En dat doen we heel bewust. Maar ik ben wel een paar keer naar TEDx Amsterdam geweest. En bijvoorbeeld in het Concertgebouw was echt fantastisch. Maar dan zie ik ook wel echt veel inspirerende vrouwen op het podium staan, toch hoor? Dat klopt, omdat die ook hun best doen om een divers podium te geven. Ja. Maar goed, eind dit jaar komt er weer een nieuwe editie van TEDx Women. En daarom hebben wij ervoor gekozen om de spotlight te zetten op de speeches van de vrouwen. Is er een speech die jij graag memoreert? Ja, dat is een heel moeilijke keuze. Maar om er één te noemen, die van Henriette Verwij. Dat is een van de, het is een cardiologe uit een van de vroege tijden dat TEDx Amsterdam Women bestond. En die vertelde eigenlijk over dat hartaanval, zeg maar, of heart diseases. Ik zeg het even in het Engels, want de talks zijn ook altijd in het Engels. Heart diseases, daar wordt eigenlijk altijd de mannelijke meetlat gebruikt. Dus als je alle onderzoeken zijn ook gedaan bij mannen, alle symptomen zijn gelegd op mannen. Maar wat blijkt uit onderzoek, dat symptomen bij vrouwen heel anders zijn. Dus heel vaak wordt het niet gediagnosticeerd of te laat, of wordt het niet herkend. En dat is echt wel een heel groot ding. En het feit dat dat heel relevant is, blijkt ook wel. Want Henriette was in 2012. We hebben in 2020 Angela Maas op het podium gehad. En ook een vrouwelijke cardiologe. En het is nog steeds een issue, een topic. Ja. En wat ik heel frappant vind, is de reden dat het niet is opgelost, dat het niet normaal is, is geld. Ja. Dus er is niet genoeg onderzoek. Ja. En dit is zo belangrijk waarom dit soort onderwerpen podium krijgen. Ja, en dan had je ook nog een ander voorbeeld. Marjan van Aubels, dat is ook zo'n prachtig verhaal. Kan je dat ook even vertellen? Ja, zeker. Marjan is een kunstenares. En die zegt eigenlijk van, het is prachtig dat we zonnepanelen overal hebben, maar waarom zijn die dingen zo lelijk? Dat was haar eerste stap. Kan dat niet mooi? Dus ze zegt, de prijs van een zonnepaneel is wel enorm naar beneden gegaan. De technologie is verbeterd, dus de efficiëntie is ontzettend omhoog. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die kunnen zich geen zonnepanelen, niet alleen niet veroorloven qua geld, maar ook als je in Amsterdam woont in een klein huisje, dan heb je geen dak waar je een paneel op kan zetten. Dus wat als we nou producten gaan ontwerpen, waarbij je eigenlijk op ieder oppervlak wat er is zonnekracht kunt gebruiken. Dan wordt het eigenlijk opengesteld, zonne-energie, voor iedereen. En dan kan iedereen zonnepower gebruiken. Ja, en zij maakt er dus ook kunst van. Ze hangt zelfs in het MoMA in New York. Maar laten we een klein stukje luisteren naar haar TED-talk. Ja. Last summer, I was hiking through the Austrian mountains. And there on top, I saw this beautiful stone remote hut. And it had solar panels on it. And every time I see solar panels, I get very enthusiastic. It's this technology that takes sunlight, which is free and available, and turns that into electricity. So this hut, in the middle of nowhere, on a beautiful occasion, was self-sufficient. But why do solar panels always have to be so ugly? Het komt ook uit haar tenen, hè? Maya is zo ugly. Dit is dus Maya van Ouwel, die vertelt hier over haar liefde voor zonne-energie, maar de afkeer hoe lelijk ze zijn. En daarom is zij dus eigenlijk zonnepanelen gaan ontwerpen die inmiddels dus ook in designmusea staan. En het mooie is, deze twee voorbeelden die je gaf van Marjan van Ouwel en Henriette Verwij, die zijn ook in onze zomerserie te gast. Dus dat is heel mooi. Maar Sophie Anne, jij won vorig jaar de Talent Award. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar kende jij de TED-talks al voordat je mee ging doen? Ja, zeker. Zeker weten. Ik heb natuurlijk al vaker TED-talks gezien en gehoord. En dat was zeker een inspiratiebron. Ja, en wat vond je er zo goed aan TED-talks? Nou ja, het is eigenlijk om een hele simpele manier. Toen ik zelf ook speakercoaching kreeg, toen zei mijn speakercoach ook, eigenlijk moet het voor een kind van 9 moet het ook begrijpbaar zijn. Dus best wel grote topics die over wetenschap gaan, maar ook over persoonlijke ontwikkeling, begrijpbaar maken voor iedereen. En dat vind ik echt de kracht van TED. Ja. En welke TED-talk heeft jou geïnspireerd? Voor velen denk ik wel bekend, maar die is van Brené Brown. En dat gaat over de kracht van kwetsbaarheid. Waarin zij vertelt over dat we, dat is natuurlijk nu ook best wel een topic, heel erg leven in een wereld waarin we ons beste beentje voor willen zetten, heel erg ons de kracht van jezelf wil laten zien. Maar daardoor eigenlijk je kwetsbaarheid en je schaamte eigenlijk soms te weinig laat zien. Maar dat je daarmee eigenlijk wel verbinding maakt. Laten we even luisteren. Eigenlijk is dit voor mij. Ja. I have a vulnerability issue. And and I know that vulnerability is kind of the core of shame and fear and our struggle for worthiness. But it appears that it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love. And I think I have a problem. And I need some help. And I said, but here's the thing. No family stuff, no childhood shit. I just need some strategies. Ja, dit is een van de meest gedeelde fragmenten ooit van een TED-talk. Het kon helemaal viral gaan. Maar laten we het vooral over jouw TED-talk hebben, Sophie Anne. Want de sprekers op het hoofdpodium die worden benaderd door de organisatie. Maar dat is dus ook een talent night en die kan je winnen. En omdat jij hebt gewonnen als talent, mocht je dat hoofdpodium betreden. En laten we heel even luisteren naar een deel van jouw speech. 2 years ago, I was on a first date with a really nice guy. We had a great evening. We talked, we had some drinks. And then he asked me this very same question. Sophie, what is your biggest secret? I don't have one, I said. To which he responded, but what's wrong with your leg? I felt caught, I really did. But at the same time, I thought, well, that's no secret at all. Until he told me that every time when he tried to put his hand on my left leg, I pushed his hand away. That moment made me stop and think. Because I realized that in fact I did have a secret. Ja, precies. Je vertelt hij dat je op date was en dat je die date vroeg aan jou. Wat is je geheim? Want hij had door dat elke keer als hij zijn hand op je been legde, jij je been terug trok. En dat komt omdat je een beenprothese draagt, maar jij was daar helemaal niet open over. Nee, klopt. Dit ging eigenlijk, vertelde ik over een periode voor ongeveer 3-4 jaar geleden. 3 jaar denk ik. En het was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode. En ik heb mijn hele leven al een beenprothese. Dus het was voor mij niet dat ik opeens een beenprothese had vanwege een ongeluk. Ik ben geboren met een beenafwijking. Maar ik heb eigenlijk altijd een prothese gehad die heel erg op een echt been leek. Dus dat was met dezelfde huidskleur, huidsvorm. Ik was daarmee, ik zei ook tegen de buitenwereld, ik ben heel oké met mijn handicap. Maar dat moment heeft me eigenlijk iets doen realiseren dat ik eigenlijk met dat been, eigenlijk mijn prothese en met die prothese mijn handicap een beetje aan het verbergen was. Ja, en toen heb je in je TED-talk verteld je grote geheim was en dat je uiteindelijk geïnspireerd werd om een gewoon veel betere prothese aan te trekken, toch? Ja, het was eigenlijk een beetje, het liep eigenlijk langs elkaar heen. Dus het was aan de ene kant dat ik die date. En dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik dacht, ik roep dat ik oké ben, maar is dat ook echt zo? En in diezelfde periode, een paar maanden later, kreeg ik een nieuwe prothesemaker. Een van de betere prothesemakers in Nederland, die ook het Paralympisch team doet. Maar die heel erg kijkt naar, hoe kan je goed lopen? En die kijkt helemaal niet naar uiterlijk en naar hoe het eruit ziet. En dat was voor mij op dat moment heel belangrijk. En toen zei hij tegen mij, je kan veel beter lopen. Laten we eerst eens kijken naar een prothese waar je beter op kan lopen. En dan ga je het niet mooi vinden qua uiterlijk. En dat was voor mij echt een proces, want in het begin vond ik dat helemaal niks. Ik dacht echt, weg ermee. Maar je kreeg die prothese en je liep op wolken, hoorde ik in je TED-talk. Dus dat was voor jou echt een omslag. Maar hoe werd er gereageerd op jouw TED-talk? Heel positief. Mensen vonden het heel inspirerend. En mensen vonden het ook wel eye-openend en herkenbaar. En niet per se herkenbaar, want natuurlijk niet iedereen loopt met een arm of met een beenprothese. Maar wel dat mensen zeiden van, ook in het stukje van het geheim en dat je iets aan het verbergen was. Eigenlijk zijn we zo bezig, en dat merkte ik na mijn TED-talk, met je perfecte zelf willen laten zien. En ik kwam er eigenlijk achter dat heel veel mensen wel iets aan het verbergen waren, een geheim hadden of zich beter wilden voordoen dan dat ze zijn. Ja, dat vond ik ook dus heel goed in jouw TED-talk. Dat jij begon met van, iedereen heeft een geheim. En durf je dat grote geheim te delen? En jij hebt dat gedaan, zelfs op een groot podium. Zij heeft dus eigenlijk de Talent Award gewonnen en mocht daarna op het grote podium. Bestaat dat nog steeds? Is er nog steeds zo'n talentpodium? Zeker, dat hebben we ieder jaar. En eigenlijk juist om dit soort onontdekt talent te vinden. Ja. En dit jaar is het weer, is 30 september. En kunnen mensen zich nog aanmelden? Tot eind van de week, ja. Waar moeten ze dat doen? Op de website www.tedxamsterdamwomen.nl. Nou, fantastisch. Dank voor dit ook mooie gesprek. Geen echte TED-talk, maar toch een mooi gesprek over TED-talk. Helene Geitenbeek, directeur van TEDx Talk Women in Amsterdam. En Sophie Anne Onland, de talentwinnaar van 2021. En volgende week hebben we het weer over TED-talks. Dank je wel. De Nieuwsbv. Elke week gaat onze politieke redactie op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. En vandaag de allereerste vraag aan beleidsmedewerker Simon Fritsie. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. In deze rubriek gaat de politieke redactie van de Nieuwsbv op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. En wij kregen een vraag binnen, wat doet een medewerker van een Kamerlid eigenlijk? Om daar een antwoord op te vinden ben ik op zoek gegaan naar een leuke medewerker. En terwijl ik door de wandelgangen aan het struinen was, kwam ik Simon Fritsie tegen. Hij is beleidsmedewerker voor de ChristenUnie en dat doet hij al 3,5 jaar. Dus hij weet er alles van. Simon, wat doet een medewerker van een Kamerlid eigenlijk? Ik ben de inhoudelijk sparringpartner, een beetje voor Kamerleden. Dus we bereiden samen debatten voor. We denken na over schriftelijke vragen die we stellen. En Kamerlid heeft de taak om de regering te controleren. Dus we lezen ook brieven. En dan vallen mij dingen op, dan vallen een Kamerlid dingen op. En dan denk je met elkaar na, wat gaan we vervolgens in het debat vragen? Maar wat je ook doet, is ik ga ook mee met Kamerleden op werkbezoeken. Ik heb contact met maatschappelijke organisaties. En ik denk ook na als we voor voorstellen die we voor de wat langere termijn willen doen. En ben jij als beleidsmedewerker gekoppeld aan een Kamerlid of ben jij meer gekoppeld aan een thema? Ja, dat verschilt per partij. Bij ons ben je gekoppeld aan een thema of een aantal ministeries, om het maar zo te zeggen. En daarin werk ik met verschillende Kamerleden samen. Ik werk zelfs, volgens mij met 4 van de 5 Kamerleden werk ik nu samen op die onderwerpen. Dus dicht bij de macht? Ontzettend dicht bij het Kamerlid. Ja. Maar hier een paar verdiepingen onder is de plenaire zaal van de Tweede Kamer, die we van tv kennen. Daar heb je 150 stoelen voor alle Kamerleden en daarachter heb je eigenlijk nog een rij voor de beleidsmedewerkers. Daar zit ik vaak tijdens een debat. Wat ik dan doe is dan ren ik heen en weer met moties. Zitten ook laptopjes en zit ik soms nog hard te tikken of dingen op te zoeken. Zitten we ook wel eens met elkaar te appen van, klopt het nou wat de minister zegt of niet? En eigenlijk zit je dus bovenop achter in de zaal en dat vind ik altijd heel erg leuk. Maar dan ben je ook wel een beetje de loopjongen van het Kamerlid, of niet? Ja, met trots. Nee, ik bedoel, je moet niet bang zijn om af en toe even snel door een gang te rennen met een motie. Heb je ook wel eens oneenigheid of ruzie met een Kamerlid? Ik ben natuurlijk altijd met elkaar eens. Nee, ik bedoel... Dat geloof ik niet. Nee, je bent het niet altijd met elkaar eens. En dat is denk ik ook heel gezond. Dus je denkt met elkaar ook na van in de voorbereiding van debatten. En dan zeg ik van ja, zit dat niet zo of zo. Dus je bent een sparringpartner. Maar uiteindelijk is het ook gewoon heel duidelijk dat het is het Kamerlid dat bepaalt. Maar wil je stiekem niet ook gewoon Kamerlid worden, Simon? Nou, ja, dat is, ik denk, de vraag die ik het meeste krijg als ik aan mensen vertel dat ik hier werk. En ik denk dat hoe langer ik hier werk, hoe meer ik ook in elk geval zie dat Kamerlid zijn ook wel echt veel vraagt van mensen. Ik denk dat dat af en toe ook wel maakt dat iedereen die hier rondloopt zich ook wel eens afvraagt van ja, zou ik dat wel echt willen? Want je ziet ook hoeveel het kost. Waarom wilde je eigenlijk deze baan doen? Ik vond als kind altijd de politiek al leuk. Zelfs op de middelbare school luisterde ik 's avonds nog wel eens naar Met het oog op morgen. Goedenacht, vrienden. Rut ook, hè? Is dat zo? Ja, die luisterde als kind ook stiekem naar Het oog op morgen. Nou, ik heb nog geen ambities, maar goed om te weten. Zit ik hier met de nieuwe Gert-Jan Segers dan? Nou, dat lijkt me een beetje voorbarig. En je hebt in elk geval, omdat je geen Kamerlid bent, minder last van die irritante journalisten. Ja, totdat ik jou vandaag tegenkwam in de gangen. Ja, irritant, hè? Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ik bedoel, ik werk ook met Kamerleden. We bereiden soms ook wel eens interviews mee voor. En het is ook wel eens leuk om aan deze kant van de microfoon te zitten. En Anna Plezier, de maakster van dit spektakel, die zit naast me. Anna, heb je al genoeg vragen binnen voor Vraag het Den Haag? Nou, we kunnen er eigenlijk nog wel wat meer gebruiken. Oh, serieus? Ja, dus als de luisteraars nog meer vragen hebben die wij kunnen gaan uitzoeken in Den Haag, dan kunnen ze mailen naar denieuwsbv.politiek@bienenvaren.nl of ze kunnen in de DM sliden op Instagram. En welke Instagram moeten ze dan hebben? De Instagram van de Nieuwsbv. Nou, heeft u een goede vraag? Vraag het Anna. Dankjewel, dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Na 1 uur is het tijd voor de proloog op deze rustdag van de Tour de France. En Jumbo-Visma-renner Jos van Emden, die is mijn gast. Dat wordt prachtig. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. We have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. Boris Johnson is nooit gekozen op integriteit. De podcast De Dag. In politics, no one is remotely indispensable. Ja, dat is een moment waarop je weet dat er geschiedenis wordt geschreven in dat nauwe straatje in Downing Street. 20 minuten verdieping bij het nieuws. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Als je bedenkt wat zich daar achter die deur de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Our future together is golden. Thank you all very much. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op MrMarvis.com. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar Repay.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op MrMarvis.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 9 augustus nemen Leo Blokhuis, Tim Knol, Ricky Kolen en anderen je mee terug naar 1972. Het jaar van David Bowie, Michael Jackson en Neil Young. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het is rustdag in de Tour, maar er is vanmiddag gewoon Radio Tour de France op antenne. En ja, als die op antenne zijn, dan is er natuurlijk ook altijd een proloog. Die hoor je zo meteen in de Nieuwsbv met dus Jos van Emden als gast. Dat wordt mooi. Eerst, Rutte is op bezoek in Kiev. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog is Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Met het bezoek wil hij vooral steun betuigen aan de Oekraïnse bevolking en de regering van president Zelensky. Voordat Rutte naar Kiev ging, bezocht hij Irpin, een van de getroffen voorsteden. En hij zag de verwoestingen. Ja, verschrikkelijk. En we hebben natuurlijk allemaal de foto's gezien, maar hier zelf te staan. De totale verwoestingen te zien. Het totaal tegenovergestelde van beschaving, van fatsoen. Dat het ene land het andere land binnenvalt en dit soort enorme chaos aanricht. Zoveel mensen om zijn gekomen. Het is echt verschrikkelijk. Wat is de reden dat u nu zelf wilde komen? Ik heb vanmiddag gesprekken met president en premier over alles waarbij we helpen als wereld, als Europa, als Nederland, humanitair, militair. We leveren heel veel zware spullen aan Oekraïne. De wederopbouw, de geopolitieke gevolgen, de voedseltransporten die weg moeten uit Odessa. Al die dingen wil ik bespreken. Maar dat kan ook telefonisch. Zelensky en ik bellen regelmatig. Maar ik wil hier echt zelf zijn, zodat we meer tijd hadden. Maar ook om dit nu zelf te kunnen zien en ook Nederland te vertellen. Er is een reden waarom wij Oekraïne helpen. Nederland helpt ontzettend veel, ook met militair materieel. Oekraïners zijn er dankbaar voor, maar ze zijn ook heel pragmatisch. Ze zeggen heel simpelweg, we hebben meer nodig. Wat kan Nederland bieden? Ja, wij gaan ermee door. We zeggen niet altijd wat we doen. Soms maken we bekend, soms niet. Soms maken het andere bekend wat we doen. Dat gebeurt ook al wel eens. We hebben natuurlijk met de Duitsers heel zichtbaar die hele zware Panzerhaubitzers zichtbaar gemaakt. Dat was ook een reden voor. Maar we doen het niet altijd dat we dat bekend maken. Maar we gaan natuurlijk door met wapens leveren. En ja, dat betekent dat het ook ten koste gaat natuurlijk van onze eigen gereedstelling. Hè? Dus ook Nederland zal voorraden moeten gaan aanvullen. Maar het is zo belangrijk dat we nu hier helpen en ervoor zorgen dat Oekraïne zich kan verdedigen. Premier Rutte in Oekraïne in gesprek met correspondent Wouter Zwart. Het Openbaar Ministerie vindt dat de rechtbank later deze week gewoon uitspraak kan doen in de zaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Vandaag is er een ingelaste zitting over die moord, nadat de rechtbank vorige week het onderzoek heropende. Aanleiding daarvoor verklaringen van een nieuwe getuige. Verslaggever Matthijs van der Wiel, wat is er nou duidelijk geworden in die extra zitting? Nou, niet heel veel meer dan we vorige week in de krant hebben kunnen lezen. Deze nieuwe getuige is een Pool. Hij zou dus deze verdachte linken aan de organisatie van Ridouan Taghi. Hij wordt beschermd omdat meewerken met de politie hem in levensgevaar zou kunnen brengen. Maar details over zijn verklaringen die zijn niet bekendgemaakt. Wat hij nou precies zegt bijvoorbeeld over deze verdachte en de organisatie van Taghi. Is dit nou ook informatie die de zaak nog kan veranderen? Wat het Openbaar Ministerie zei het al niet. Dat heeft deze stukken naar de rechters en de advocaten gestuurd omdat dat moet, omdat dat taak is van het OM. Maar niet omdat het volgens het Openbaar Ministerie iets verandert aan de zaak. Het werpt geen nieuw licht. Deze mannen wisten waar ze voor op pad gingen op 6 juli vorig jaar, de dag dat Peter R. de Vries is vermoord, zegt de officier van justitie. De advocaten van de Poolse verdachte Kamil E. die zien dat anders. Die zeggen, dit kan het verschil maken tussen levenslang of 30 jaar. Onze cliënt Kamil E. stond onder zware druk. Blijkt uit deze stukken. Hij zou zelf worden vermoord als hij niet zou meewerken. En zij willen dat dit allemaal eerst wordt onderzocht voordat de rechtbank uitspraak kan doen. Ja, toch nog iets voor om de zaak te overwegen, zou je zeggen. Maar wat denk jij, zit dat nog in de planning dat het donderdag komt? We kunnen het ieder moment horen, Jan, want de rechters gaan rond deze tijd een beslissing daarover kenbaar maken. En dan is het de vraag of donderdag gewoon uitspraak doen. Dan zeggen ze, het is niet relevant wie ze heeft aangestuurd. Of nou Jantje of Pietje de opdracht heeft gegeven, ze hebben de moord gepleegd en we weten genoeg. Of ze besluiten dat ze wel meer willen weten. En dan betekent het meteen een uitstel van maanden. Want dan is er heel veel tijd nodig voor nieuw onderzoek. Ik kijk nog even naar berichten uit de zaal of mijn collega's. Mijn collega die in de zaal zit, want ik moest er even uit om hier op de radio te praten. De uitspraken gaan donderdag niet door, meldt mijn collega Remco vanuit de zaal. Dus uitstel in deze zaak. Het laatste nieuws hoorden we van Matthijs van der Wiel. De Europese Commissie wil opheldering van oud-eurocommissaris Kroes over lobbywerkzaamheden. Toen ze bij de commissie weg was, zou ze al snel hebben gelobbyd voor taxidienst Uber. Onderzoeksjournalisten melden gisteren dat ze daarmee te snel is begonnen. Bij de traditionele slachting van dolfijnen en grienden op de Faroe-eilanden mogen voortaan niet meer dan 500 dieren worden afgemaakt. Vorig jaar waren het er ruim 1400 en dat leidde internationaal tot veel protest. Gisteren is in de Tour de France geen enkele renner positief getest op corona. En dat betekent dat morgen 165 renners van start gaan. Vandaag is er in de Tour een rustdag. Het NOS-journaal. Defensieminister Ollongren heeft vanochtend in Srebrenica excuses aangeboden aan de nabestaanden die hun dierbaren hebben verloren tijdens de genocide in 1995. En dat deed Ollongren tijdens de 27e herdenking in Potocari. Het is voor het eerst dat Nederland excuses aanbiedt, zegt correspondent Mitra Nazar. Ze heeft gezegd de internationale gemeenschap heeft gefaald. En er is politieke verantwoordelijkheid die Nederland deelt in internationaal verband voor de situatie waarin dat falen kon gebeuren. Ja, en daarvoor biedt Nederland haar diepste excuses aan. En dat is heel bijzonder, want er is eerder natuurlijk wel eens wat gezegd in de trant van het spijt ons dat het zo is gelopen, dat er fouten zijn gemaakt. Maar niet eerder zijn deze woorden ook echt zo uitgesproken. Woorden die heel belangrijk zijn voor nabestaanden en waar ze heel lang op hebben gewacht. Die woorden, wij bieden onze excuses aan. Dus het is een heel groot gebaar. Een groot gebaar, maar voor de duizenden mensen die aanwezig waren had het wel een nare bijsmaak. De vraag blijft waarom dit zo heel lang heeft moeten duren. Het is nu 27 jaar na dato. Nederland is al die jaren heel voorzichtig geweest. Dat is heel pijnlijk. Men zegt hier, Nederland moet verantwoording afleggen. Zij waren daar ter plekke. Nu zijn die excuses er. En dat is wellicht een eerste stap naar toch een beter gevoel over hoe Nederland dit allemaal afhandelt. En vandaag worden ook 50 slachtoffers herbegraven die de afgelopen tijd zijn geïdentificeerd. Oranjekeeper Sari van Veenendaal komt niet meer in actie op het EK voetbal in Engeland. In de wedstrijd tegen Zweden liep ze een schouderblessure op. Dat is een tegenvaller voor Oranje, zegt verslaggever Rivka op het veld. Sari van Veenendaal is niet alleen de eerste doelvrouw. Ze is ook de aanvoerder van het team. Heeft een ontzettend belangrijke rol in de ploeg als leider. Dus dat is een enorme klap voor ze natuurlijk. Ze heeft een schouderblessure die ze vroeg in de wedstrijd tegen Zweden heeft opgelopen. En die blijkbaar zo ernstig is dat ze niet verder kan gaan dit EK. Ze is naar huis gestuurd. Er is een vervanger opgeroepen. Dat is Jacinta Weimar, de keepster van Feyenoord. En die komt nu zo snel mogelijk richting Engeland. En gisteren werd bekend dat Jackie Groene voorlopig ook niet meedoet, omdat zij positief is getest op corona. 8:08, het weer van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen zon. Het is 21 tot 25 graden. Morgen kan het 30 graden worden met zon, maar ook veel hoge bewolking. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag en na een loodzwaar weekend in de Tour is het rustdag en dus tijd voor wat ontspanning. En waar kan je die beter vinden dan in een fijne hobby? Bouke leest waarschijnlijk nog eens een dikke pil. Mathieu zit waarschijnlijk met een gamecontroller in zijn knuisten. Maar de wielerprof met wie ik nu ga praten, die heeft hele andere hobby's. Hij spot graag vogels en hij spot graag grenspalen. De Nieuwsbv. Jos van Emden, goedemiddag. Renner bij Jumbo-Visma, niet in de Tour de France. Leef je een beetje mee met de ploeg die daar is? Ja, tuurlijk. Je kijkt altijd wel even hoe het gaat, ja. Even hoe het gaat? Ik neem aan dat je de etappe natuurlijk gewoon helemaal volgt, of niet? Nou, niet van start tot finish, nee. Ja, en hoe vind je dat de ploeg presteert? Ja, supergoed. Ja, het is eigenlijk voornamelijk Wout tot nu toe. Dat mogen we niet vergeten, maar ze staan er goed voor. Ook voor het klassement heeft Jonas nog steeds een goede uitgangspositie. Primoz heeft wel tijd verloren, maar ja, je weet het nooit. Het kan nog goed komen. Ja, wat was dat echt het dieptepunt toen Roglic viel daar in die Kasseirit? Ja, nou ja, je weet wel dat als je daar valt, dat je tijd gaat verliezen. Dan kom je niet zomaar meer terug. En als hij valt, is het 9 van de 10 keer inderdaad dat ze schouder uit de kom is. Ja, die moeten toch altijd terug in. Ook al gaat dat, heeft hij daar nu al een manier voor dat het makkelijk gaat. Goed is het nooit. Heb je er wel eens bijgestaan dat hij dat zelf doet? Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Maar dat hij al zei, hij zit er alweer terug in. Ja, ongelooflijk. Ja, het is. Maar goed, je zegt van, Vindegaard staat nog altijd dicht bij het geel in het algemeen klassement. Maar Pogacar is toch ook wel onwaarschijnlijk sterk, hè? Ja, de indruk die nou de eerste 9 dagen geeft is dat er niet veel aan te doen gaat zijn. Maar ja, de keren dat Pogacar aanging, zat Jonas wel heel kort bij. Dus de zware ritten moeten nog komen. Dus daar moeten we nog maar even hoop op houden dat het nog mogelijk is. Ja, geel wordt dan misschien een beetje moeilijk. Maar groen is al zo goed als in de pocket, hè, door Wout van Aert. Ongelooflijk, toch? Ja, dat is echt ongelooflijk. Hoe hij hier rondrijdt, dat is, hij is gewoon aan het spelen. Ja, en hoe is het dan om met zo'n spelende mens in een ploeg te zitten? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zo, als je zo'n kopman hebt, die maakt de hele ploeg beter. En dan, dan wordt het eigenlijk alleen maar mooier. En dan kom je in die bekende flow terecht. Dus ja, sowieso is Wout een hele, hele fijne kopman om in je ploeg te hebben. En hij is heel dankbaar. En het combineert dat als je de werk wat jij erin stopt in de ploeg, dan wordt het vaak afgemaakt door hem. Ja. En dat werkt A, motiverend, en B, werkt dat je boven jezelf uit gaat stijgen. Ja, en hoe die het ook afmaakt, dat is echt een fenomeen. Het is echt een fenomeen, ja. Maar goed, jij bent niet aanwezig in Frankrijk. Jij bent niet aanwezig in de Tour, waarom niet? Ja, er moeten nog genoeg vogels gespot worden natuurlijk. En grenspalen. Daar wil ik het zo meteen wel even over hebben. Maar eventjes eerst even... heb jij een andere planning? Ja, voor mij is dat een beetje een gepasseerd station. De laatste paar jaar is de ploeg zo in kwaliteit toegenomen... dat ik niet bij de beste renners hoor om daar aan deel te nemen. Ja, en volgens mij, je hebt de Giro heel vaak gereden. Is dat eigenlijk de wedstrijd die jou veel meer ligt dan de Tour? Ja, dat is eigenlijk wel mijn favoriete wedstrijd. En de Tour de France misschien wel de keren dat ik reed mijn minst favoriete wedstrijd. Ja. En waarom ben je dan meer fan van de Giro? Die is nog zwaarder, heb ik altijd het idee. Ja, dat zal ik nooit zeggen, want de Tour is ook gewoon heel zwaar. Ik vind het altijd moeilijk uit te leggen. Mensen vragen het wel vaak, maar de Giro is, vind ik, mooier. Het landschap is mooier, de koersen zijn mooier. Al moet ik nu zeggen dat... Deze eerste 9 dagen heeft wel wat weg van een Giro. Het is spektakel, het is onverwacht, mooie parcoursen. De renners die er wat moois van maken. Dat zijn vaak factoren die ik bij de Tour vind ontbreken. Dat komt regelmatig voor dat de eerste 9 dagen een beetje sprint is. En daarbij komt dat het ontzettend nerveus is. Waardoor het eigenlijk niet echt meer vrij koers is. Dat elke ploeg... Die rijdt zo gegroepeerd naast elkaar dat het een beetje het leuke weghaalt uit het wielrennen. En dan ga je vallen. Nou, dat is natuurlijk ook niet leuk. En dan vallen er dan weer klassementsrenners weg. Dat is ook niet leuk voor de spanning. Ja. Nou ja, we zijn in ieder geval wel de eerste week erg verwend, hè, met de Tour de France, met allemaal wat er gebeurde. Maar laten we ook nog eventjes gaan naar de Giro dan. En dan vooral die van 2017. Toen trok Tom Dumoulin natuurlijk alle aandacht met het winnen van die roze trui. Maar jij was iedereen de baas in die afsluitende tijdrit. Het laatste hoofdstuk van deze ronde van Italië is aangebroken. Etappe 21, een tijdrit over bijna 30 kilometer. De hot seat op de hete stoel kijkt een andere Nederlander toe. Jos van Emden. Hij heeft voorlopig de snelste tijd neergezet. Een historisch moment is in de maak. Op dit moment is Tom Dumoulin de leider in de Ronde van Italië. Hij wint de tijdrit niet. Dat gaat Jos van Emden doen, een landgenoot. Het is een schitterende dag voor het Nederlandse wielrennen. Hoe was die dag 5 jaar geleden daar in Milaan? Ja, dat was fantastisch. Dat was de hoogtepunt uit mijn wielercarrière, ja. Ja, het is natuurlijk heel raar, want ja, Tom die won toen dat roze, maar jij won de tijdrit. Ja, voor mij was dat een beetje de roze trui winnen, zeg maar. Ik was er zo vaak dichtbij. En die dag lukte het eindelijk wel. En ik was heel blij dat ook Tom daar won. Dat maakte het eigenlijk voor mij wel mooier. Mensen vroegen vaak, vind je het niet jammer dat hij misschien de aandacht wegpakte? Maar ik vond het juist super mooi dat we daar met z'n tweeën die dag wonnen. En heel Nederland zat, of ja, even heel Willem... Willem in het Nederlands zat toch te kijken. En ik ben daar echt niet ondergesneeuwd. Nee, een legendarische dag, dat was het. Maar er is nog een andere tijdrit waar je misschien nog wel trotser op bent. En die won je in het najaar van 2019 in Frankrijk. Un dévoueur de 2 minutes et 16 secondes, 68 centièmes sur l'homme venu des Pays-Bas, Jos van Emden, qui pourrait pourquoi pas imposer sa suprématie. Relais mixte, champion des Pays-Bas, contre la montre, Jos van Emden. Ja, geen tijdrit in een grote ronde, maar een wedstrijd die in Nederland nauwelijks bekend is, namelijk de Chrono des Nations. En jij was die dag de nummer 1, maar weet je nog wie er naast jou op het podium stonden? Ja, dat weet ik hartstikke goed. Ik denk dat ik die podiumfoto in ga lijsten na mijn carrière. Dat is het mooiste podium waar ik ooit op heb gestaan. Ja, dat waren Filippo Ganna en Primoz Roglic. Dat zijn toch twee tijdritkanonnen? Ja, dus met terugwerkende kracht word ik daar alleen maar trots op, die prestatie eigenlijk. Hoe heb je dat geflikt? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat was ook een fantastisch goede voorbereiding had ik toen. Want ik ging met de trein naar Parijs toe. En nee, alleen die trein die reed niet. Dus ik ben eigenlijk pas midden in de nacht ben ik aangekomen. Nadat er twee treinen waren geannuleerd. En ik heb geen parcoursverkenning gedaan, helemaal niks. Ik ben gewoon aangekomen in het hotel en naar bed gegaan. En 's ochtends moest ik gewoon vertrekken. En toen heb ik gewonnen. Dus misschien is dat het geheime recept. Ja, maar hou dat dus vast. Want wij willen natuurlijk dat je nog een keer van de grote der aarde gaat winnen in een tijdrit. Gaat dat gebeuren? Oh, die kans wordt wel steeds kleiner. Sinds vorig jaar ben ik wel op veel kanten voorbij gereden door de nieuwe generatie. Die gaat wat harder en misschien gaat Noem je Bauke Mollema nou de nieuwe generatie? Dat is het NK won? Dat is zo, ja. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik dat nooit had gedacht dat hij daar ging winnen. Maar die zette daar inderdaad een fenomenale tijdrit neer, ja. Ja, en baal je dan? Ik vond het een mooie kampioen, laat ik dat zeggen. Dus ik hoop altijd dat er een mooie renner een rode blauw draagt. En ik kwam nogal moe uit de Giro, dus ik had niet de verwachting dat ik kampioen ging worden. Ja. Je werd vierde, hè, dit jaar? Ja, net naast het podium, ja. Helaas. Ja. Fijn. Volgend jaar weer, toch? We gaan het volgend jaar gewoon weer proberen, zeker. Maar goed, dan moeten we het hebben over die prachtige hobby's van je. Want het is rustdag en ga jij dan... Stel voor, het is rustdag in een grote ronde. Ga jij dan echt op pad om vogels te gaan spotten? Nou, nee, dat zal ik niet... Voor het verhaal zou het wel heel mooi zijn natuurlijk. Maar ik neem wel mijn kijkertje dan vaak mee in mijn zak. Maar je rijdt toch vaak met je ploeggenoten rond... en die vinden het allemaal niet zo heel interessant. Maar als jij aan het trainen bent, dan gaat je verrekijker dus mee in je zak... en dan stop je wel eens om eventjes naar mooie vogels te kijken. Ja, klopt, ja. Als ik niet echt een speciale plan heb op een dag trainen... dan gaat het kijkertje mee. Als ik dan iets moois zie, dan stop ik even en dan ga ik kijken, ja. Ja, en wat is het mooie aan vogelen? Goh, wat is het? Ja, poeh. Het is een beetje ontdekken, ja. Je weet nooit wat je gaat zien of wat je gaat horen en... Vogeltjes zijn eigenlijk best mooie beesten. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik... Schitterende beesten. Ja. En weet je wat zo knap is? Ze kunnen vliegen. Ja, dat is helemaal mooi. Ja, maar nou heb je ook nog een fascinatie voor grenspalen. Wat is dat dan? Ja, dat komt een beetje voort uit... Ik hou wel van geschiedenis en grenzen hebben mij altijd wel gefascineerd. Zeker als je uit het westen van het land komt... heb je toch niet echt veel met grenzen te maken... En, ja, nu ik al 15 jaar in Limburg woon, zit je natuurlijk omringd met grenzen. En dan kom je erachter dat er palen staan op de grenzen. En dat zijn toch best wel imposante dingen. En dan kom je een keer een mooie paal tegen en dan ga je daar eens een keer wat over opzoeken. En wat er allemaal rond gebeurd is. En ja, dan blijkt dat daar hele mooie verhalen rond zitten. Sowieso zijn grensverhalen mooi, want het is altijd... Ja, je stapt van de ene moment naar het andere moment, stap je in een andere wereld. Ja. Eigenlijk letterlijk. En... Ja, daar zijn natuurlijk altijd mooie dingen. Of ook trieste dingen gebeuren natuurlijk. Maar fietsen kan ook best saai zijn. En een grenspaal of een vogel kan dat best wel opleuken. Nou ja, prachtige verhalen, Jos van Emden. Ik heb ook aan de lijn NOS-wielerverslaggever Sebastian Timmermans. Sebas, goedemiddag. Salut Patrick. Heb jij nog een paar grenspalen gespot onlangs achter op de motor? Nee. Nee, maar ik heb ze niet gespot, maar ik sta wel vlakbij een grens. Ik sta op een aantal meter van het meer van Genève. En ik sta aan de Franse kant, in het plaatsje Evian-les-Bains. Maar als ik naar de andere kant kijk van het meer... dan zie ik daar Lausanne liggen, waar we een paar dagen geleden de finish hebben gehad. En waar Wout van Aert toen won. Dus ik kijk als het ware naar de grens tussen Frankrijk en Zwitserland. De grens die we gisteren trouwens ook weer tijdens de etappe zijn overgestoken. Maar toen was ik eigenlijk meer bezig met de etappe en wat er allemaal gebeurde... dan dat ik op zoek was naar een grenspaal. Maar ik begrijp de fascinatie van Jos wel, hoor, trouwens. Want mijn zoontje heeft afgelopen jaar een spreekbeurt gehouden over het drielandenpunt. En ik moet zeggen dat ik heb hem daar natuurlijk een beetje mee geholpen als vader zijnde. Maar dat wel ook fascineerde. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat dat ooit een vierlandenpunt was in een heel ver verleden. Maar welk land was er nog bij dan? Ja, dat was een mini-staatje wat er eigenlijk aan de zuidkant aan vast zat. En dat mini-staartje is op een gegeven moment ook weer verdwenen. Morris net hoor ik net, er wordt mij ingefluisterd. Ja, juist, dat was hem. Ik kwam even niet op de naam. Maar ja, zo leer je dus dan ook nog eens wat als je zoontje een spreekbeurt houdt over de grens. Maar Sebas, wat ik van jou weet, jij bereidt je helemaal voor op de Tour en jij weet alles van de wielrenners. Weet jij dan bijvoorbeeld ook van deze hobby's van Jos van Emden, dat hij van vogelen houdt, dat hij van grenspalen houdt, dat hij zich verdiept in de geschiedenis? Dit wist ik inderdaad, omdat ik hem ook volg op Instagram en zo. En de social media's, nou ja, dan zie je regelmatig een grenspaal voorbij komen. En eerst dacht ik eigenlijk dat het een beetje een grap was. Nou ja, op een gegeven moment kwamen er zoveel grenspalen voorbij dat ik wel begreep dat het geen grap was. Als ik nu inderdaad een documentje zou moeten maken, voorbereiding Jos van Emden, stel dat hij nog weer de Tour de France gaat rijden, dan gaat dat zeker dat profieltje wel halen, ja, absoluut. Nou, dat hij dat de Tour gaat... wel leuke anekdotes over renners. Dat hij de Tour gaat rijden, dat zit er misschien niet mee in. Maar hij zegt ook dat hij de Giro mooier vindt, begrijp je dat? Ja, ik kan het me wel een beetje voorstellen als renner zijnde. Ik vind zelf trouwens de Tour mooier, maar dat is ook gewoon... Ja, dit is mijn 23e editie. Ik heb gewoon meer met deze wedstrijd als journalist dan met de Giro. Maar ik kan me voorstellen dat je als renner zijnde... die enorme stress en hectiek die er altijd is, elke dag in de Tour... dat je die op een gegeven moment wel zat bent. En in de Giro is het toch allemaal iets gemoedelijker... Iets rustiger, dat hoor ik ook wel vaak van collega's, dat het ook voor journalisten wat makkelijker werken is. En ik kan me voorstellen, die enorme stress met al die ploegen die maar vooraan willen zitten, dat je die op een gegeven moment wel gezien hebt als renner zijnde. En dat dan een koers als de Giro, dat die je meer aanspreekt. Ja, Jos, dat is het, hè? Dat de Giro iets gemoedelijker is. Dat legde je net uit, hè? Ja, dat is het wel. Ik vind dat hij het goed verwoord heeft. Ja. Nu, Sebas, de hectiek altijd in de Tour, onrust zeker in de eerste week. Vroeger kon je als verslaggever op de motor ook nog wel eens een renner interviewen. Dat kan ik me nog goed herinneren, maar dat hoor ik helemaal niet meer. Nee, dat mag niet meer. Overigens mag ik vanwege corona en alle bijbehorende zaken... mag ik ook geen ploegleiders meer interviewen. Dat vind ik wel jammer. Want dat mocht, ja, tot corona uitbrak, mocht dat wel altijd. Kon je naast de ploegleider rijden, kon je een paar vragen stellen. Nou, dat mag dus deze editie ook niet. Maar een renner interviewen, nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb wel één keer meegemaakt. Ja, je krijgt wel eens een keer een knipoogje of een goede dag te horen van een renner die je passeert. En die je dan toevallig wat beter kent. Maar echt een interview, nee, dat heb ik inderdaad nooit meer meegemaakt. Ik heb wel één keer gehad, dat was met Lars Boom. Die werd toen op een gegeven moment na een collectieve plaspauze in de kopgroep bijna teruggepakt door het peloton. Toen ontstond er een enorme hectiek in die fase van een verder rustig verlopen etappe. Was op Corsica. En die begon toen tegen mij te praten. Ja, als een renner tegen je begint te praten, dan praat je toch terug. Nou, dat vonden ze bij de tourorganisatie toch niet zo heel erg leuk. Dus toen kreeg ik wel even op mijn donder dat ik een renner geïnterviewd zou hebben. Maar ja, dat was helemaal niet het geval, want Lars Boom begon tegen mij te praten. Dat is geen interview. Dan is het toch netjes om even te antwoorden. Jos van Emden, wat doe jij als je Sebastian Timmerman tegenkomt op de motor? Ik weet niet of ik hem heel vaak heb gezien, maar ja, ik zal hem altijd even groeten. Dat is toch de stem van Radio Tour. Ja, Sebas, je bent Jos toch wel eens een keer tegengekomen? Ja, nou, de laatste jaren heeft hij de Tour volgens mij niet zo heel vaak meer gereden. Ja, precies, daarom. En ik moet zeggen dat wij doen natuurlijk vooral de voorjaarsklassiekers op locatie en dan de Tour met de motor in koers. Dus ik heb Jos meer op social media voorbij zien komen inderdaad dan in de koersen die ik gevolgd heb de laatste jaren. Dat klopt. De komende week staan de Alpen op het menu. Sebas, dat betekent weer dat jij achter op de motor met 100 per uur van een berg af moet knallen. Heb je daar alweer zin in of krijg je toch ook een beetje de bibbers? Nee, ik kreeg de bibbers van die in de tweede etappe. Dat vond ik echt verschrikkelijk eng. Dan heb ik toch een soort van hoogtevrees boven dat water hangende. En ik heb dit jaar een nieuwe motaar en die vond het uitzicht wel mooi. Dus die besloot even echt pal langs de reling te gaan rijden. Omdat hij even naar beneden wilde kijken naar een containerschip dat ons passeerde daar. Nee, maar de Alpen, dat vind ik fantastisch. Ik ben ook meer een liefhebber van de Alpen dan de Pyreneeën, moet ik zeggen. Het is wat wijdser. De wegen zijn wat breder. Het oogt allemaal net iets gemoedelijker. Dat betekent dat wij daar normaal gesproken beter kunnen werken. Kijk, dus ik kijk heel erg uit naar de komende etappes. Nou, en hou de vogels in de gaten en af en toe een grenspaal fotograferen en die doorsturen naar Jos van Emden. Dankjewel Sebastian Timmerman van de NOS en Jos van Emden, wielerprof bij Team Jumbo-Visma.